Silent Rain i wybrzmiały przed chwilą Re-Entry. To mój ulubiony moment na płycie duetu Subjective, płycie zatytułowanej Act One Music for Inanimate Objects, opublikowanej 18 stycznia tego roku. I tak sobie myślę po wysłuchaniu po raz kolejny tych dwóch nagrań, jakie fajne rzeczy dzieją się w sytuacji, kiedy młodzież spotyka starodzież, no bo w tym wypadku z jednej strony Goldie, czyli Clifford Price i James Davidson. Ile fajnych rzeczy można zrobić wtedy, kiedy doświadczenie spotyka się z ciepłą krwią, z młodzieżą właśnie. A to nie takie oczywiste w muzyce elektronicznej, bo kiedy popatrzy się na najmłodsze płyty elektronicznych tuzów rozpoczynających swoją karierę w latach 70. na przykład, no to czasem aż zęby bolą z tego wszystkiego, co wyłania się z płyt niby uznanych producentów muzyki elektronicznej. To teraz ten wyjątek, o którym mówiłem na wstępie, a to z powodu, no gdzieś tam poukładało mi się tak w głowie, mam jakieś skojarzenie, myślę, że oba utwory, właśnie Re-Entry, doskonale zlepią się z kompozycją Fluka, kompozycją zatytułowaną Zion, którą mogli Państwo zobaczyć w filmie Matrix. Zawsze mam gęsią skórkę, kiedy słyszę te kody i ten cały utwór. Utwór zatytułowany Zion, stworzony przez Fluka. To było dawno temu i trochę dziś na zasadzie skojarzenia z wcześniejszym utworem, z utworem duetu Subjective. Dziś 10 dzień marca, zatem to już tuż za 5 dni premiera, po wielu latach premiera nowej płyty The Cinematic Orchestra. Storm in my heart start to fade. My tears fall down and wash away. Of yours. kompletnie nie ma dla mnie żadnego znaczenia, że wielokrotnie przekładano premierę nowej płyty The Cinematic Orchestra, że miała pojawić się w zeszłym roku, że pojawia się wreszcie po 12 latach od ostatniego najmłodszego albumu Ma Flair z roku 2007. To zupełnie nie ma żadnego znaczenia w kontekście tego utworu A Promise z gościnnym wokalnym udziałem Heidi Vogel. Jeśli cała płyta będzie brzmiała właśnie w ten sposób, to ja się chyba rozpłynę, słuchając tego albumu. Albumu To Believe. I tutaj znowu chcę powiedzieć, że nie mam żadnej absolutnie złości na to, że single To Believe, pierwszy utwór zwiastujący nowe wydawnictwo, ukazał się już tak dawno temu, że wszyscy o nim zapomnieli. Kilka tygodni temu, jak być może Państwo pamiętają, pojawił się inny utwór z tej płyty z wokalnym udziałem Rutz Manuwy. Kapitalnie również brzmiący, wiele dobrego, coś czuję, zdarzy się na tej najnowszej płycie The Cinematic Orchestra, która będzie nosiła tytuł To Believe. Premiera w piątek, w maju zespół przyjedzie do Polski na 5 koncertów i to będzie trasa koncertowa z naszym znakiem jakości. Tak jakoś układa się to nasze dzisiejsze spotkanie, że sporo uznanych producentów muzyki elektronicznej, nie chcę powiedzieć zasiedziałych, bo ci panowie ciągle mają coś do powiedzenia, coś dobrego. Ciągle kombinują, ciągle wychodzą i są, mam wrażenie, kilka kroków przed resztą. A myślę tutaj o Karlu Hajdzie i Ricku Smithie, czyli duecie Underwood. To jeszcze Bobas, bo mający raptem 3 dni. 7 marca Carl Hyde i Rick Smith opublikowali kolejną część swojej serii Drift. Serii publikowanej głównie w sieci, w plikach. Serii ozdobionej pięknymi wizualizacjami. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale kiedyś był taki moment w okolicach 2005, 6, 7, 8 roku, kiedy Underworldzi zaczęli publikować więcej swojej muzyki na stronie internetowej niż na płytach. Jest cały szereg takich przedziwnych wydawnictw. Nie podobało mi się to bardzo, bo bo nie było desygnatu. Ale jak bardzo wyszli w przód, jak bardzo połączyli się z tym, co dziś przecież jest wszechobecne wśród wielu producentów muzyki elektronicznej, że o płycie to ho, ho! Nikt nie mówi. Wszystko opublikowane jest przede wszystkim w sieci. Bardzo, bardzo jestem uwiedziony tym, co robią Brytyjczycy. To już trwa wiele lat, ale mam wrażenie, że zupełnie nie spuszczają z tonu i cały czas są w doskonałej formie. Podobnie zresztą jak The Chemical Brothers, bo to, co słychać z tych nowych utworów Chemicznych Braci, można po tym wnioskować, że płyta będzie równie dobra jak i same single. Teraz przed nami muzyka wytłoczona jak najbardziej i na winylu, i na kompakcie, i w plikach, i po wielu latach. No i mam jakiś taki, chyba w sumie mogę powiedzieć, niedosyt, bo cała płyta trwa ledwie pół godziny. We'll be right back. Who else? I Mode Selector w programie trzecim. Trochę bardziej z obowiązku niż z jakiejś większej przyjemności, bo tę płytę po prostu postrzegam i traktuję na zasadzie pewnego ekstraktu, jakiegoś oleju, czegoś, co w moim przekonaniu stanowić powinno początek, bo ta synteza tych 8 utworów na płycie, na albumie, wyczekiwanym, jak długo wyczekiwanym przez fanów tego niemieckiego duetu, no bardzo długo, kilka lat, i otrzymujemy 30 minut muzyki z kompozycjami, które właściwie to dla mnie przynajmniej nic nie wnoszą. Oczywiście producencko są to sztosy, bo brzmi to fenomenalnie, tylko jakoś nie czuję w tym wszystkim konceptu, zamysłu, pomysłu na utwory, na same kompozycje, na ich szkielet. Dużo połamanych rzeczy, dużo niespodzianek, ale to wszystko trwa tak krótko. No i te utwory, które również długie nie są, powodują, że mnie przynajmniej trudno wejść w tę muzykę. Najmłodszą, najnowszą muzykę spod znaku Mode Selector. Teraz jeszcze z płyty, a w lipcu na festiwalu Audio River, który w tym roku również odbędzie się z naszym znakiem jakości. Gernot Bronsert i Sebastian Szary, czyli Mode Selector w programie trzecim. Trójne pasmo. Przenoszenie. A w nim zapowiadany na wstępie Nicolas Jaar i utwory, które opublikował pod koniec ubiegłego roku na trzypłytowej kompilacji zatytułowanej NEMS. Bye. I tak właśnie brzmi sobie Fight, czyli jedna z kompozycji umieszczonych na kompilacji na nimfach. Po syrenach przyszły nimfy. Trzy płyty winylowe, a na nich utwory stworzone na przestrzeni 2011 i 2015 roku. Wszystko opublikowała wytwórnia RNS Records. To było pod koniec ubiegłego roku, bo w grudniu, 21 grudnia. Utwór Fight już prezentowałem w potrójnym paśmie, bo miałem go w pliku. Teraz pojawił się na płycie winylowej. Państwo chyba przyznają, że niewielu potrafi w ten sposób żonglować tempami. Dla mnie Nicolas Jarre jest jednym z najważniejszych współczesnych producentów muzyki elektronicznej. Do nimf będę wracał jeszcze w potrójnym paśmie. Dziś przedstawiam dwa utwory z tej kompilacji. Zatem po nagraniu Fight pora na Swim. Thank you.

Swim z 12-calowej płyty winylowej, jednej z trzech stanowiących kompilację zatytułowaną po prostu Nimfy. Nicolas Jaar w programie trzecim to dopiero początek tej pięknej historii, którą można usłyszeć na owej kompilacji, na owym zbiorze. Będę wracał jeszcze do tych płyt, tym bardziej, że wybrzmiałe dziś utwory Nicolasa to najbardziej energetyczne z tego całego wydawnictwa utkanego wieloma eksperymentami, utworami zarejestrowanymi, nagranymi, wymyślonymi między 11 a 15 rokiem. Irena Dan zrealizowała dzisiejszą audycję. Ja nazywam się Michał Margański. Teraz już mówię Państwu dobranoc, do usłyszenia. Do usłyszenia w środę o 11.30 w nauce słuchania. Życzę dobrej nocy. Pa, pa.